Wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki po Zdrowit Skurcz Senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest punktualnie 16. A zatem czas na serwis Trójki. Michał Przerwa. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu sprawcy wypadku sprzed 2 dni na warszawskiej Woli. Były szef ABW znów nie stawił się przed komisją do spraw Pegasusa, teraz może zostać doprowadzony. Oficer WOT okradał powodzian, zatrzymała go żandarmeria wojskowa. Prokuratura przedstawiła zarzuty sprawcy wypadku na warszawskiej Woli, a sąd aresztował go. Oprócz spowodowania wypadku 31-letni mężczyzna jest też podejrzewany o posiadanie narkotyków. Jak mówi rzecznik prokuratury w Warszawie Piotr Skiba, podejrzany usłyszał 2 zarzuty. Pierwszy zarzut dotyczy spowodowania wypadku w ruchu drogowym, w wyniku którego pokrzywdzony doznał ciężkich obrażeń ciała w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, po czym zbiegł z miejsca zdarzenia, następnie zażył substancję psychotropową w postaci amfetaminy. Do wypadku na Woli doszło w środę rano. Kierowca SUV-a potrącił pieszego na przejściu, a potem uciekł z miejsca zdarzenia. Prokuratura potwierdziła, że podejrzany to kierowca autobusu, który kilka lat temu spowodował wypadek na moście Grota Roweckiego. Zginęła wówczas 1 osoba. Były szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Piotr Pogonowski po raz 3 nie stawił się na przesłuchanie przed Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. W związku z tym komisja zapowiedziała wniosek o ukaranie go i doprowadzenie na przesłuchanie. W głosowaniu 7 za do 1 przeciw posłowie zdecydowali nie tylko o wniosku o finansowe ukaranie byłego szefa ABW, ale też o doprowadzenie go siłą na kolejny wyznaczony termin. No, tym razem do 3 razy sztuka. Mówiła szefowa komisji Magdalena Sroka z PSL Trzeciej Drogi. Nie ma takiej możliwości, żeby świadkowie nie stawiali się bez usprawiedliwienia. Teraz to jest rola sądu. My składamy jako komisja wniosek. Wyczerpaliśmy całą procedurę kodeksu postępowania karnego. Dodał Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej. Piotr Pogonowski podważa działalność komisji, która jego zdaniem jest niekonstytucyjna. Posłowie zgodzili się też na wniosek do prokuratora generalnego, aby złożyć wniosek do Sądu Najwyższego o kasację wyroku sądu, tak aby jednak ukarać innego świadka, Mikołaja Pawlaka, za odmowę zeznań. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Bariera na granicy z Białorusią jest dowodem na ciągłość myśli strategicznej w Polsce, tak mówi szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Jacek Siefiera podkreśla, że jej budowę zapoczątkował rząd Zjednoczonej Prawicy, a kontynuuje obecna koalicja. Podczas inspekcji na granicy minister mówił, że mur stanowi część umocnień wschodniej flanki NATO, rozciągających się od Finlandii przez państwa bałtyckie do Polski. To decyzje aktualnego rządu, ministra Siemoniaka. Konsumują doświadczenia strażników granicznych, żołnierzy, policjantów, również funkcjonariuszy służby celno-skarbowej, którzy wykonują tutaj swoje obowiązki i pełnią swoją służbę. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego podkreślił, że z powodu zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej Straż Graniczna wykonuje dziś zadania podobne do tych, które wykonywał dawniej Korpus Ochrony Pogranicza. Służba szkoli się również w działaniach obronnych oraz wykorzystywaniu ciężkiego sprzętu. Oficer WOT podejrzewany o okradanie powodzian odpowie za swój czyn, zapewniają Wojska Obrony Terytorialnej. Porucznik Piotr Lagerfeld z 7. Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej mówi Polskiemu Radiu, że żandarmeria wojskowa rozpoczęła postępowanie wyjaśniające w sprawie podejrzenia o przywłaszczenie mienia przeznaczonego dla powodzian. Mogę potwierdzić niestety haniebny wyczyn żołnierza 7. Pomorskiej Brygady. Śledztwo prowadzi żandarmeria wojskowa w Gdyni, więc póki trwa dochodzenie, nie udzielamy żadnych informacji. Według Onetu Michał O. miał okradać zniszczone domy powodzian, a także przywłaszczać dary przeznaczone dla osób poszkodowanych. Skradzione rzeczy przewoził wojskową ciężarówką. Sprawę do żandarmerii wojskowej zgłosili żołnierze z pododdziału oskarżonego oficera. Nihon Hidankyo, japońska grupa ocalałych z ataków atomowych, laureatem tegorocznej pokojowej Nagrody Nobla. Organizacja została doceniona przez norweski Komitet Noblowski za wysiłki na rzecz oczyszczenia świata z broni jądrowej. To ważny sygnał polityczny i cywilizacyjny, komentują naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego. Nihon Hidanki zrzesza osoby zwane w Japonii Hibakusha, czyli ocalałych z ataków na Nagasaki i Hiroshimę. Dr Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz z Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego podkreśla, że nawet tak mała grupa osób może oddziaływać na losy świata. Działalność tej organizacji przyczyniła się do zwiększenia świadomości co do skutków używania broni nuklearnej. Ale atom to nie tylko zło i zniszczenie, przypomina profesor Szymon Malinowski z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Energia jądrowa jest fragmentem rozwiązania zagrożeń związanych z kryzysem klimatycznym. Medycyna jądrowa jest ważnym elementem naszej walki z rakiem. W przyszłym roku przypada 80. rocznica amerykańskich ataków nuklearnych na Hiroshimę i Nagasaki. Zginęło w nich ponad 200 tysięcy osób. Karol Darmoros, Polskie Radio. A więcej o Nagrodzie Nobla już niebawem. Zapraszamy do Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 16, teraz Sport w Trójce i Adam Malecki. Dzień dobry. I na początek dobra informacja żeglarska z Mistrzostw Europy w IQ Foilu. Paweł Tarnowski zdobył złoty medal, Anastazja Walkiewicz brązowy. Regaty odbyły się u wybrzeży Cagliari. Na prawym brzegu Wisły już jutro w kolejnym meczu Ligi Narodów zagra piłkarska reprezentacja Polski. Biało-czerwoni na inaugurację tych rozgrywek wygrali na wyjeździe ze Szkocją oraz przegrali z Chorwacją też na wyjeździe. Teraz czas na mecze na PGE Narodowym. Na pierwsze danie Portugalia i Cristiano Ronaldo. Selekcjoner Michał Probierz wierzy, że mecze z silnymi rywalami to najlepszy sprawdzian z możliwych. Jest to bardzo ważne spotkanie ze względu też na to, że jest to kolejny krok do tego, że będziemy wiedzieli, w jakim jesteśmy miejscu. Mamy ostatnio rzeczywiście mecze z takimi topowymi zespołami i widzimy, gdzie mamy trochę mankamentów. Tutaj musimy to poprawić. Na pewno ta sytuacja z zawodnikami, którzy grają w klubach, się trochę poprawiła od ostatniego zgrupowania i to dla nas też jest ważne. Miejmy nadzieję, że to będzie kolejny taki krok, a dla mnie też jest taki ważny to, że tych nowych zawodników, których tutaj wprowadzamy, my też będziemy widzieć na tle zespołów, które są naprawdę topowe, jak to wygląda. No i tak jest w przypadku Portugalii. Myślałem, że będziesz witał dzisiaj na lotnisku Cristiano Ronaldo, a ty jednak audycję prowadzisz, tak? To są rzeczy ważne i ważkie. Tak jest. Początek jutrzejszego meczu o 20:45. Dzisiaj w najwyższej dywizji A zagrają Bośnia i Hercegowina z Niemcami i Węgry z Holandią. A w tenisie dwie dzielnie spisujące się Magdaleny, Fręch i Linet, musiały uznać wyższość rywalek. No ale jakich rywalek? Fręch przegrała z Białorusinką Sabalenką w 2-2, a Linet z Amerykanką Coco Gauff do 0-4. Ćwierćfinał turnieju rangi 1000, jakim jest impreza w Wuhan, jest i tak świetnym wynikiem, przyznaje była reprezentantka Polski Katarzyna Strączy. Obie panie naprawdę osiągnęły bardzo dużo, grały wspaniale, walczyły. Oczywiście te ćwierćfinały były trochę poza ich zasięgiem, natomiast w takim turnieju wejść tak daleko pod koniec sezonu, gdzie naprawdę wszyscy zawodnicy marzą tylko i wyłącznie o odpoczynku, to jest niesamowity wyczyn i aby tak dalej, aby ta forma utrzymywała się, zaraz sezon przygotowawczy, trzymam za nie kciuki, żeby coraz lepiej grały. W półfinałach w Wuhan zagrają właśnie Sabalenka z Gauff oraz Chinki Wang Yunxin z Qin Wenjen. A w Szanghaju grają panowie, swoje mecze ćwierćfinałowe wygrali Nowak Dżokowicz i Taylor Fritz i teraz Serb zagra z Amerykaninem. Właśnie zmierzą się w półfinale. Sprawdźmy, co w prognozie pogody. Sponsorem programu jest Continental, producent opony całorocznej All Season Contact 2. Do końca dnia i wieczorem pogodnie, nocą nad morzem oraz lokalnie na południu kraju może przelotnie padać. Tej nocy przygruntowe przymrozki do minus 3 stopni, miejscami na wschodzie, plus 2, plus 4 w centrum. Cieplej jedynie na południu i nad samym morzem do 7 stopni powyżej zera. Rano uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, a jutro pogodnie i bez deszczu, tylko miejscami w Karpatach może się chmurzyć i przelotnie padać. Wiatr południowy i południowo-wschodni słaby, w górach w porywach do 60 km na godzinę. Jutro od 9 stopni na południu. Górzu 11 na wschodzie do 13-14 w większości regionów. Sponsorem programu był Continental, producent opony całorocznej All Season Contact 2. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia.

Kwadrans po godzinie 16. Witamy Państwa serdecznie, tym bardziej, że to piątkowe wydanie audycji popołudniowej, 11 października, 285 dzień tego roku, a nie człowiek obejrzał, a to już przed godziną 7 wschodzi słońce, zachodzi jeszcze przed godziną 18, a to z prostych popołudniowych rachunków wynika, że dzień trwa niecałe 11 godzin. No i cieszmy się tym słońcem, w prognozie pogody też jutro nie zabraknie słońca, oczywiście do tych najważniejszych informacji pogodowych, także zapowiadających weekend jeszcze wrócimy. Z kalendarza dziś pamiętamy, że Dzień Pamięci generała Pułaskiego i Jom Kippur, Dzień Pojednania, Pokuty, Przebłagania. Imieniny Aldony, Aleksandra, Brunona, Dobromiły i Emila. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. No o tej porze nasza piosenka dnia. Dziś kilkukrotnie pojawia się Witchy, Kate Renada, Childish Gambino z trzeciego albumu Timeless. Na tym krążku 21 utworów. No i u nas jeden z nich. Piosenka dnia już teraz. It's 2:15 up in the morning. I'm talking to you, but I'm really trying to hold your hand. Spirits, they're all around you, can you feel it? My niggas don't believe in crystal. They see you dancing, girl, they watch it go out. Franda Childish Gambino z trzeciego albumu Timeless, Witchy. Nasza dzisiejsza piosenka dnia. 19,5 minuty po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Krzysztof Czabański nie jest już szefem Rady Mediów Narodowych. Po burzliwej debacie przed południem taką decyzję podjął Sejm. Według koalicji rządzącej Czabański nie mógł sprawować tej funkcji, bo wiąże się to z konfliktem interesów. Tak wniosek o jego odwołanie uzasadniała z mównicy sejmowej posłanka Koalicji Obywatelskiej Urszula Augustyn. Zasiadając w Radzie Instytutu Lecha Kaczyńskiego, Krzysztof Czabański posiada pośredni wpływ na działalność jego spółek zależnych, to jest Srebrna Spółka z o.o., Srebrna Media Spółka z o.o., a także na kolejne spółki. Geranium Spółka z o.o., Forum S.A., Słowo Niezależne Spółka z o.o. i Telewizję Republika. A zatem posiada pośredni wpływ na działalność dostawców usług medialnych. To jest naciągane to, co robicie. Joanna Lichocka, Prawo i Sprawiedliwość. Znajdujecie pretekst po to, żeby przejąć większość w Radzie Mediów Narodowych. Prawo jest łamane przez pana Czabańskiego. Aleksandra Leo, Polska 2050. Prawo jest łamane przez pana Świrskiego, który nie przekazuje pieniędzy z abonamentu do telewizji publicznej czy Polskiego Radia. Panie marszałku, a oni będą wrzeszczeć. Czy mógłby pan zwrócić uwagę, że ja mogła coś powiedzieć? Robicie zamach na media, teraz próbujecie zalegalizować to, co zrobiliście w grudniu, a teraz zachowują się ci państwo jak... No, słyszy pan jak. Oprócz tego, że potraficie obrażać, schodząc, pani Lichocka nazwała nas barbarzyńcami, oprócz tego, że straszycie, no bo straszycie faktycznie, mówiąc wprost, że będziemy siedzieć, krzyczycie, bo nic nie idzie po waszej myśli, nie zrozumieliście naprawdę niczego. Pan Krzysztof Czabański, przewodniczący Rady Mediów Narodowych, powinien dzisiaj siedzieć tutaj w tym miejscu. Michał Krawczyk, Koalicja Obywatelska. W tym miejscu powinien siedzieć i słuchać tej debaty, ale pan Krzysztof Czabański nie miał odwagi. Chciałbym państwa zapoznać przed głosowaniem z fragmentami korespondencji, którą toczyłem z panem przewodniczącym Czabańskim. Szymon Hołownia, marszałek Sejmu. Odpisał mi tak. W związku z tym, że rząd Donalda Tuska za aprobatą większości sejmowej, łamiąc obowiązujący porządek prawny, przejął spółki mediów publicznych i postawił je w stan likwidacji, informuję pana marszałka, że dopóki ta sytuacja nie ulegnie zmianie, to znaczy nie wróci praworządność w mediach publicznych, nie widzę możliwości wzięcia udziału w obradach plenarnych Sejmu, ani w posiedzeniu sejmowej komisji poświęconych rozpatrzeniu wspomnianej informacji Rady Mediów Narodowych. Chciałbym zadać pytanie... Przemysław Wipler, Konfederacja. Gdzie była Rada Mediów Narodowych i jej przewodniczący pan Czabański, gdy przez ponad 2 lata ani razu nie było żadnego posła polityka Konfederacji w mediach publicznych, w telewizji publicznych, w Polskim Radio? Głosowało 440 posłów, za było 257, przeciw 183. Nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Sejm odwołał pana Krzysztofa Czabańskiego ze stanowiska członka Rady Mediów Narodowych. Przypomnijmy, Rada Mediów Narodowych to organ utworzony w 2016 roku. Do jego zadań należy m.in. wybór władz mediów publicznych. Według części sceny politycznej Rada nie ma do tego uprawnień, bo to w myśl konstytucji kompetencja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Audycja popołudniowa, 23 minuty po godzinie 16. Mamy dla państwa zaproszenia. W poniedziałek, 14 października po 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbędzie się rozmowa z Magdaleną Grzebałkowską i Ewą Winnicką, autorkami książki Na Bogato, czyli Starzeć się bez godności, część druga. To spotkanie poprowadzą Agnieszka Obszańska i Michał Nogaść. W sprawie wejściówek proszę już teraz dzwonić 2 2 i 7 3. Tak będzie w najbliższy poniedziałek, 14 października, tu po 19 przy Myśliwieckiej. Spotkanie wokół książki 2 2 7 3. Czekamy.

skrót serwisu Trójki i Michał Przerwa. Żaden z żołnierzy ani pracowników polskiego kontyngentu wojskowego w Libanie nie ucierpiał podczas ostatnich ostrzałów przez Izrael baz i posterunków sił pokojowych ONZ. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych przypomina w komunikacie, że polscy żołnierze stacjonują w bazach i na posterunkach, które są przygotowane do zapewnienia im bezpieczeństwa. Niemiecka policja ustaliła, że to 17-letni Marokańczyk zadał cios polskiemu kibicowi w Kolonii. Do ataku doszło wczoraj przed pożegnalnym meczem Łukasza Podolskiego między Kolonią a Górnikiem Zabrze. Młody mężczyzna jest poszukiwany. Ranny kibic klubu z Zabrza jest po operacji. Jego życiu nic nie zagraża. Obrażenia jednak były poważne. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymała w Kijowie członka tzw. Państwa Islamskiego, poszukiwanego przez Interpol. To obywatel jednego z krajów Azji Centralnej. Mężczyzna w nielegalny sposób przyjechał na Ukrainę, posługując się paszportem innej osoby. Na Bliskim Wschodzie zajmował się przerzutem bojowników na terytorium Syrii. Ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszam. Około 20 tysięcy przedsiębiorców może się ubiegać o świadczenia adresowane do firm poszkodowanych przez powódź. Tak oszacował ZUS. Mają oni otrzymać 16 tysięcy złotych na każdego zgłoszonego do ubezpieczenia pracownika albo równowartość 75% średniomiesięcznego przychodu osiągniętego rok wcześniej. W sumie nie więcej niż 1 000 000 złotych. A pierwsze przelewy już zostały zrealizowane. Komisja Europejska ponownie zażądała wyjaśnień od chińskiej platformy sprzedażowej Temu. Serwis ma dostarczyć dowody na to, że walczy ze sprzedawcami oferującymi nielegalne produkty. O działanie w tej sprawie apelowało niedawno 6 krajów, w tym Polska. Wyraźne ożywienie przeżywa rynek pracy. We wrześniu pracodawcy opublikowali ponad 288 tysięcy ogłoszeń o pracę. To aż o 12% więcej niż rok wcześniej, mówi Jacek Kowalczyk z Grant Thornton. Te 12% to jest najwyższa roczna dynamika od ponad 2 lat, od marca 2022 roku, czyli właściwie od wybuchu wojny w Ukrainie, która rozpoczęła pewien wyraźny dołek na polskim rynku pracy. Od kilku miesięcy ta sytuacja bardzo się poprawia i dynamika zaczyna rosnąć, no i właśnie osiągnęła ten wysoki poziom przyrostu o 12% rok do roku we wrześniu 2024 roku. Największe wzrosty notowano wśród zawodów związanych z ochroną zdrowia i pracą fizyczną. Nieco gorzej było w sektorze pracy biurowej. Grupa Żabka zadebiutuje na warszawskiej giełdzie w czwartek, 17 października. Cenę akcji ustalono na 21 zł i 50 groszy. Tymczasem analitycy Refleksu prognozują, że w następnym tygodniu na stacjach paliw pojawią się kilkugroszowe podwyżki. Cena diesla już przekroczyła 6 zł. Za litr, a jeśli chodzi o benzynę, to wzrost w okolice 6 zł może nastąpić właśnie w przyszłym tygodniu. Dolar dziś po południu kosztuje 3 zł 91 groszy, euro 4,28, frank szwajcarski 4,57, a funt brytyjski 5 zł i 12 groszy. Tej nocy przygruntowe przymrozki do minus 3 stopni, możliwe miejscami na wschodzie, cieplej na południu nad samym morzem do 7 stopni powyżej zera. Rano uważajmy na mgły, a jutro w ciągu dnia pogodnie, bez deszczu, tylko miejscami w Karpatach może się chmurzyć i przelotnie padać, a na termometrach od 9 stopni na Pogórzu, 11 na wschodzie do 13-14 stopni w większości regionów. Audycja popołudniowa to nie tylko ważne tematy, ale także muzyka i okazja do tego, by zrobić głośniej. No jeszcze. Za 26 minut 17. Stop! keep it going full steam. Too sweet to be sour, too nice to be me. When on the top guy style, I'm not too keen. Try to change the world, I'm a plotting scheme. Mario C likes to keep it clean. Wanna shine like Ace O.D. Fun rapping, cause that's my dream. Change more deep for sticking to me. Przepraszam bardzo, bo człowiek siedzi w mediach społecznościowych trójkowych i tak się zagapi, ale zachęcam przy tej okazji, przy Beastie Boys Intergalactic, do zajrzenia w trójkowe media społecznościowe. Tam wiele się dzieje. No i też niespodzianki dla Państwa zapowiadane między 16 a 19. Polecamy Państwu serdecznie. Warto zajrzeć na trójkowe media społecznościowe. Co tam się dzieje? Jaka muzyka i nie tylko. Ciąg dalszy? No nie mogę za dużo powiedzieć. Odsłoniłbym wszystkie karty, ale na pewno te niespodzianki, jakże miłe dla Państwa, już czekają. Numer telefonu także się przyda. 2 2 7 3. Zachęcamy. No a teraz na 22 minuty przed godziną 17 wracamy do tematu z serwisu informacyjnego. Dziś poznaliśmy laureata pokojowej Nagrody Nobla Nihon Hidankyo. Japońska grupa ocalałych z ataków nuklearnych została laureatem. Organizacja została doceniona przez Norweski Komitet Noblowski za wysiłki na rzecz oczyszczenia świata z broni jądrowej. Eksperci oceniają tę decyzję jako pewne zaskoczenie, ale jednocześnie ważny polityczny i cywilizacyjny sygnał. Więcej o tym Karol Darmoros. Nihon Hidankyo zrzesza osoby zwane w Japonii Hibakusha, czyli ocalałych z ataków na Nagasaki i Hiroshimę. Uzasadnienie Norweskiego Komitetu Noblowskiego ogłosił jego przewodniczący Jörgen Vatne Fridnes. This grassroots movement of atomic bomb survivors. Ten oddolny ruch ocalałych z ataków jądrowych w Hiroshimie i Nagasaki, znany również jako Hibakusha, otrzymuje pokojową Nagrodę Nobla za wysiłki na rzecz świata wolnego od broni jądrowej i za pokazanie poprzez zeznania świadków, że broń jądrowa nigdy nie powinna być ponownie użyta. That nuclear weapons must never be used again. W to, że jego organizacja została wyróżniona pokojowym Noblem, nie mógł uwierzyć współprzewodniczący Nihon Hidankyo Toshiyuki Mimaki. Będziemy apelować do świata, tak jak zawsze to robiliśmy, o zniesienie broni jądrowej i osiągnięcie wiecznego pokoju. Dlaczego Nihon Hidankyo? Byłem pewien, że to będą ludzie pracujący tak ciężko w Strefie Gazy. Decyzję Norweskiego Komitetu Noblowskiego jako ważny sygnał cywilizacyjny komentuje profesor Paweł Łuków z Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Jak zaznaczył, w świecie pełnym wojen to zwrócenie uwagi na poważne zagrożenia dla ludzkości. Zwłaszcza współczesna wojna dotyka ludzi nie tylko tych, którzy są żołnierzami na linii frontu, ale cywilów w ogromnych liczbach. Dotyka niemal każdego, kto jest mieszkańcem kraju, który jest w konflikcie, znajduje się w konflikcie wojennym z innym. Wydaje mi się, że to jest ten główny sygnał. Wojna to nie jest wydarzenie po prostu polityczne. To nie jest tylko wydarzenie, które dzieje się między przywódcami. To nie jest tylko kwestia generałów i żołnierzy. Wojna to jest nieszczęście, które dotyka każdego z nas, a wojna nuklearna nas wszystkich dotknie, jeśli do niej dojdzie.

The Cure w piątkowe popołudnie. Gdyby ktoś z Państwa planował sobie już poniedziałkowy wieczór, to podpowiadam. W ten poniedziałek, 14 października po 19 tu przy Myśliwieckiej, rozmowa z Magdaleną Grzebałkowską i Ewą Winnicką, autorkami książki Na Bogato, czyli Starzeć się bez godności, część druga. Polecamy Państwu w najbliższy poniedziałek, 14 października tu przy Myśliwieckiej, spotkanie i rozmowa wokół książki. Dwie dwójki i siedem trójek polecamy. Ten numer dzisiaj wyjątkowo cenny. Dwie dwójki i siedem trójek. Także gdyby Państwo chcieli otrzymać od trójki odnowną koszulkę. To w piątkowe popołudnie i wieczór. Specjalnie dla słuchaczy popołudniowego zapraszamy. Dwie dwójki i siedem trójek. Proszę nie zwlekać. Za 14 minut 17. To redaktor mi załatwił popołudnie czy wieczór. Intergalactic Beastie Boys. Teraz będę przez cały czas nucił. No, jak znalazł, myślę, na popołudnie. Bardzo polecamy Państwu, by zajrzeć w media społecznościowe trójki. Tam szczegóły pod najnowszym postem, jeśli chodzi o koszulki trójkowe. Dwie dwójki, siedem trójek, nie tylko w tej sprawie. Polecamy się Państwu już teraz. Za 10 minut 17. Zapraszamy do trójki. Zaostrzenie kar i zwiększenie bezpieczeństwa na drogach zapowiedział w Sejmie minister infrastruktury. W ostatnich dniach znów padają pytania o to, dlaczego wciąż na polskich drogach dochodzi do tak wielu wypadków. Czy rząd ma pomysł, by sobie z tym poradzić? O tym Bartosz Bielecki. Noc z 14 na 15 września. Warszawska trasa Łazienkowska. Auto, którym kieruje Łukasz Rzet, uderza w inny pojazd. Ginie niespełna 40-letni mężczyzna. Ostatnia środa. Również stolica. Mężczyzna potrąca pieszego. Sprawcą jest ten sam kierowca, który 4 lata wcześniej, prowadząc autobus, wypadł z mostu. Na rondzie Tybetu potrącił mężczyznę, który wszedł dość szybkim krokiem na pasy przy zmieniających się światłach. Rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Następnie mężczyzna, kierowca, zbiegł z miejsca zdarzenia samochodem Volkswagen elektrycznym, który był własnością firmy leasingowej. I takich historii jest więcej. Dlatego mimo, że faktycznie sytuacja na drogach się poprawia, to wciąż jest jeszcze dużo do zrobienia. Jak zaznacza Dorota Olszewska z Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego, potrzebna jest jednak jakaś strategia. Chciałabym usłyszeć, że decydenci na poważnie zajmą się bezpieczeństwem drogowym, że będzie to działanie systemowe, nie tylko od wypadku do wypadku, i że będzie to system kompleksowy. Naszym największym grzechem na drogach, to może jest trochę nieoczekiwane, ale od dawna w raportach policyjnych widoczne, nie jest prędkość. Ona jest jednym z dwóch głównych powodów wypadków, ale wyprzedza ją w liczbie wypadków jako powód nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. Do tego dochodzi też inny problem, czyli poczucie bezkarności. Po pierwsze, mamy za mało policji na drogach, ale wiemy, że po prostu brakuje tych wakatów. Mamy za mało fotoradarów, jeśli chodzi o liczbę kilometrów polskich dróg. My mamy niecałe 600 fotoradarów, Francja ma prawie 5000. Rząd jednak zapowiada zmianę. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak chce wprowadzić politykę zero tolerancji dla alkoholu wśród młodych kierowców. Resort ma też inny pomysł. Pracujemy także nad wprowadzeniem do naszego porządku prawnego nowego rodzaju przestępstwa. Jest to zabójstwo drogowe. Będzie za nie odpowiadać osoba, która pod wpływem alkoholu lub narkotyków spowoduje wypadek ze skutkiem śmiertelnym. Pytanie, czy te zmiany wystarczą i czy to, że wciąż tylko o nich dyskutujemy, nie sprawia, że Polska to w kwestii bezpieczeństwa na drogach państwo z tektury. Nie powiedziałbym, że jesteśmy krajem z tektury w porównaniu do innych krajów. Dzisiaj gorsi od nas pod względem liczby wypadków śmiertelnych na milion mieszkańców są Włosi, Belgowie. Polscy kierowcy wcale nie do końca są tacy źli. Jesteśmy krajem z tektury pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego, dlatego że nie mamy systemu państwowego zarządzania tym bezpieczeństwem, rozsądnej polityki. W zeszłym roku na polskich drogach zginęły 1893 osoby. I to jest 1893 powody, aby w końcu coś się zmieniło. Dziś zapoznaliśmy się z informacją rządu na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym po ostatnich głośnych wypadkach. No i to dojmujące poczucie bezkarności sprawców tychże. 2 2 7 3 także w tej sprawie czekamy na państwa opinię. Just give me a glimpse, I have to know. Just give me the business and to go. I wanna be done by 20 to 4. Oh, show me the bones under the floor. Have I woken something sleeping? That was the future on the phone. He said it's up to me, it's up to me, it's up to me, it's up to me. I gotta try again. It's up to me, I gotta figure it out. It's up to me, it's up to me, it's up to me.